teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 15 stycznia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk zapewnia o polskim wsparciu dla Ukrainy. Szef rządu spotkał się w Warszawie z Wołodymirem Zełenskim. Sytuacja na kolei stabilizuje się. Pociągi miały dziś prawie 300 godzin opóźnienia. Coraz więcej Francuzek rezygnuje z macierzyństwa, a część z nich tłumaczy to dobrem planety. Ukraina może liczyć na Polskę zarówno jeśli chodzi o polityczne wsparcie na arenie unijnej, jak i dalszą pomoc militarną. To deklaracja, jaką usłyszał przywódca Ukrainy od premiera polskiego rządu. W Warszawie trwa wizyta Wołodymira Zełenskiego. Prezydent Ukrainy rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem, potem spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. My ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Wysłuchałaś konferencji prasowej premiera Polski i prezydenta Ukrainy. Tak. Co jeszcze mówiono? Donald Tusk zapewnił przywódcę Ukrainy, że w czasie naszej prezydencji w Radzie Unijnej proces akcesyjny przyspieszy. Władze w Kijowie, jak podkreślał premier, w tym czasie i w tym obszarze mogą liczyć na 100% wsparcie Warszawy. Polska prezydencja przełamie impas, jaki był widoczny w ostatnich miesiącach i będziemy pracowali wspólnie z Ukrainą i naszymi partnerami europejskimi i to bezwarunkowo nad przyspieszeniem, tak jak to tylko możliwe, procesu akcesyjnego. Jak wiecie, to jest bardzo dużo roboty. Polska jest profesjonalna w tym. Premier podtrzymał też deklarację dalszego wsparcia militarnego ukraińskiej armii. Donald Tusk podziękował przy tej okazji za zgodę na rozpoczęcie ekshumacji ofiar UPA. Jest potrzeba polskich ofiar, polskich rodzin, aby pochować godnie ofiary Wołynia, mówił premier. To, że rozumiemy się w tej kwestii, że zaczynamy rozmawiać normalnym językiem i że podjęliśmy działania, tak, to zasługuje na mianę przełomu. Chwilę temu przywódca Ukrainy pojawił się w Belwederze, gdzie spotka się z Andrzejem Dudą, a potem obaj prezydenci również wypowiedzą się dla mediów. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękujemy za relację. PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że sytuacja na kolei stabilizuje się. W tej chwili pociągi na trasie Warszawa-Łódź mają już jeździć bez opóźnień, mówi Rafał Wilgosiuk z biura prasowego PKP PLK. Polskie Linie Kolejowe osiągnęły już pełną przejezdność trasy Warszawa-Łódź. Po godzinie 10.30 zarządca infrastruktury całkowicie usunął oblodzenie na odcinku Płyćwia-Rogów i zapewnił tym samym przejazd pociągów trakcją elektryczną po obu torach. Oznacza to znaczne ograniczenie opóźnień na trasie między Łodzią a Warszawą. W całym kraju z powodu oblodzenia opóźnionych zostało blisko 600 pociągów. Nie uda się zamknąć mi ust w sprawie wielkiego bu, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Senator twierdzi, że bliskie relacje z zawodnikiem MMA z kryminalną przeszłością ma Karol Nawrocki. Ten utrzymuje, że poznał wielkiego bu kilkanaście lat temu i nie miał pojęcia o tym, iż mężczyzna został skazany za porwanie oraz że ciąży na nim zarzut sutenerstwa. Patryk Masiak domaga się 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz zaprzestania przez Krzysztofa Kwiatkowskiego wypowiedzi na jego temat. Mam nieodparte wrażenie, że pan Masiak próbuje mnie uciszyć, mówi senator na konferencji prasowej. Chcieliśmy pana Karola Nawrockiego poinformować, że pan Patryk Masiak ma takie relacje i zapytać, czy dzisiaj próba wyciszenia tego tematu jest z pańskiej inicjatywy. Czy to pan kieruje te słowa do Karola Nawrockiego i inspiruje Patryka Masiaka, żeby próbować zakneblować nam w tej sprawie usta. To się nie uda. Związki Nawrockiego z Wielkim Bu są opisane w raporcie, który miał trafić na biurko prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego jeszcze zanim przedstawił Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta. We Francji coraz bardziej popularny staje się przybyły zza oceanu trend no kids, czyli bezdzietności z wyboru. Ze statystyk wynika, że coraz więcej kobiet rezygnuje z macierzyństwa, część z nich tłumaczy to m.in. dobrem planety. Wywołuje tu kontrowersje wśród części społeczeństwa, bo we Francji narasta kryzys demograficzny i społeczny, spowodowany najniższą liczbą urodzeń od czasów II wojny światowej. W ubiegłym roku we Francji wskaźnik dzietności osiągnął najniższy poziom od ponad 100 lat, 1,59, ale Francuzów niepokoją też inne dane. 58% kobiet poniżej 30 roku życia rozważa rezygnację z macierzyństwa z powodów ekologicznych. Zauważa dziennikarka Aziz Le Corre, autorka książki o bezdzietności z wyboru, która pokazuje, że za ekologicznymi argumentami często kryje się mentalność konsumpcyjna. Chodzi o to, by nie tracić siły nabywczej, nie zmieniać stylu życia,

A państwa i moją gościnią jest profesor Iwona Burkacka z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. No, zacznijmy może właśnie od tego prototypu memu. Czy to jest mem, czy to nie jest mem? Taki obrazek, czy dwa obrazki wydrukowane właśnie jednak w czasopiśmie, a nie w internecie. Niektórzy dopatrują się nawet źródeł wzoru takiego memu w emblematach. W związku z tym z takim gatunkiem, który występował w baroku. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście rysunki satyryczne są takim dobrym źródłem dla takiego prototypowego, czy najbardziej charakterystycznego naszego oglądu, czym jest mem. Ten element żartobliwy, humorystyczny, krótki komentarz językowy i element wizualny, graficzny, to są te podstawowe składniki memu, choć rzeczywiście nie każdy mem musi składać się ze zdjęcia czy z rysunku i nie każdy mem musi być żartobliwy. No właśnie, czy jest jakiś przepis na to, żeby stworzyć dobry mem? Bo tych memów jest naprawdę wiele, niektóre mnie bawią, niektóre mniej, to oczywiście zależy od poczucia humoru, ale czy to, co warunkuje taką popularność tego memu? Mogłabym odpowiedzieć pytaniem, a czy jest dobry przepis na żart językowy? No właśnie. Tu odpowiedziałbym, że nie. No nie. I tutaj ja bym powiedziała tak, że rzeczywiście z jednej strony to jest tak, że każdy z nas ma inne poczucie humoru, nawet jeżeli myślimy tylko o tych memach żartobliwych, więc co innego nas śmieszy. Mamy różne doświadczenia, takie związane chociażby z tym, co potrafimy odczytać, wyczytać z tego memu. Memy są jednak w dużym stopniu środowiskowe. Są memy matematyczne, są memy humanistyczne. Dla filologów, zwłaszcza filologów języka polskiego, śmieszne bądź interesujące, a czasami irytujące. Są memy, w których mamy reinterpretację, inne propozycje odczytania tekstów kultury, pana Tadeusza, stepów akermańskich, czy innych tekstów, które bardzo dobrze znamy. Tak? Czyli dlatego bym powiedziała, że gdybyśmy szukali takiego przepisu, to atrakcyjność, i to też jest słowo, które nic tam nie wyjaśnia. Właśnie, czym by ona była? Tak, co jest dla nas atrakcyjne? Element zaskoczenia niewątpliwie. Coś powinno być takiego w tym memie, że skupi naszą uwagę. A wreszcie bystra obserwacja naszych ludzkich zachowań, czyli uchwycenie tego, co w naszym zachowaniu, w naszych komentarzach, w naszym sposobie oglądu świata jest nam wspólne. W danej kulturze oczywiście. Jednym z moich ulubionych polonistycznych memów jest wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie z podpisem "Jestem rada, że studiuję Polon". Zapamiętałem to. Nawet chyba był muralem niedaleko Biblioteki Uniwersyteckiej UW. Więc memy lądują nawet na ścianach budynków, co ciekawe. Tak, i w galeriach sztuki, bo trzeba pamiętać też, że istnieją memy. One często są nazywane memami artystycznymi. Są wystawy artystów, którzy mają też przygotowanie dotyczące grafiki, czy malarstwa, czy w ogóle kierunków związanych z tą stroną wizualną. Są też memy zaangażowane społecznie. Wiele memów bierze udział w różnego typu akcjach. To znaczy ich twórcy biorą, albo memy są dodawane jako komentarz i w ten sposób wpływają na to, jak spoglądamy, jak oceniamy jakieś wydarzenie, jak spoglądamy na pewne osoby. To zawsze jest wybór tych elementów, które wpływają na nasz ogląd świata, więc mają moc dużą, perswazyjną. Mogą nas przekonać do czegoś. A no właśnie, bo myślę o tych różnych funkcjach memów. Chyba pierwszą taką to jest taka funkcja ludyczna, taka zabawowa, rozrywkowa, ale mogą one także komentować rzeczywistość. I wydaje mi się, że właśnie jednym z elementów popularności danego memu jest to, że trafia w swój czas, że właśnie teraz komentuje coś, co jest żywe w społeczeństwie, a więc właśnie się replikuje, bo tutaj chyba nawiązanie do wirusa byłoby trafne, prawda? Tak, to znaczy tutaj dwie rzeczy ważne są, o których pan wspomniał. Po pierwsze, rzeczywiście aktualność jest taką cechą wielu memów. Często, kiedy są rozgrywane jakieś mecze, zwłaszcza piłkarskie, to w tym samym czasie już są publikowane całe serie memów komentujące zachowania, ale to mogą być również innego typu wydarzenia. zdarzenia. Natomiast o tej popularności memów też świadczy to, że one tworzą serię, a żeby była pewna seria, właśnie istotna jest ta zdolność do modyfikacji, replikacji i stąd rzeczywiście nawet w tej pierwotnej koncepcji memu, bo tutaj o tym nie mówiliśmy, ale słowo mem ma przynajmniej dwa znaczenia pierwotne nadane mu przez twórcę, czyli Richarda Dawkinsa, który traktował mem jako jednostkę kulturowego przekazu, czyli mogła być to właśnie jakaś myśl, sposób wyrobu, na przykład jakichś garnków ceramicznych albo ozdoby, ale również pewne wyrażenia utrwalone językowo, tak, które nazywamy czy przysłowiami, czy frazeologizmami, czy utartymi sformułowaniami, które funkcjonują jako skrzydlate słowa. I one, ich właściwością miało być to, że są zdolne do powielania, naśladowania, ale też modyfikowania. Mhm. I to nowe znaczenie, o którym my tutaj mówimy, mówiąc o memach internetowych, bo ono dominuje dzisiaj, nie znaczy to, że to pierwsze przestało istnieć, niewątpliwie ma związek także z koncepcją twórcy, biologa notabene. Pani profesor zajmuje się badaniem memów, badaniem języka memów i tutaj pojawia się takie słowo w badaniach jak multimodalność, czyli multimodalne podejście do analizy tego dyskursu, który dotyczy memów. Na czym ta multimodalność, na czym to podejście polega? Multimodalność wiąże się z jednej strony z samą istotą tego gatunku, czyli korzystania z różnych kodów, za pomocą których przekazywane są informacje. Żeby to powiedzieć prościej, mamy tutaj ten kod wizualny i kod językowy, ale oczywiście można tutaj powiedzieć, że te znaki są różne, bo to może być i język, ale to może być też taki system wtórny. Mhm. Jeżeli wykorzystujemy związek frazeologiczny, czy wykorzystujemy reprodukcję znanego obrazu, to odwołujemy się nie tylko do tego, co on przedstawia, ale też na przykład do jego znaczenia. Nie bez powodu krzyk jest jednym z częściej wykorzystywanych obrazów, a jeżeli chodzi o polskich twórców, to są bardzo często dzieła matejki, a więc dzieła, które często pojawiają się w podręcznikach, często towarzyszą nam w procesie edukacji, a więc należą do naszego kanonu kultury. Więc rzeczywiście jest tak, że ten gatunek ma multimodalny charakter, ale z drugiej strony jego odbiór też zakłada wykorzystanie różnych kodów i różnych kontekstów, dlatego że, żeby często jakieś memy zrozumieć, musimy wiedzieć, czyje są to słowa, kiedy padły. To zakłada, że tworzymy pewną grupę, że potrafimy odczytać teksty zawarte w tych memach. A czy można by było powiedzieć, że memy byłyby jakimś odrębnym kodem komunikacyjnym? Niewątpliwie zakładają trochę inny model komunikacyjny. To nie jest tylko komunikacja właśnie za pomocą słowa, czy tylko obrazu, tylko właśnie zakładająca wykorzystanie tych różnych elementów niosących treści. Ale jednak większość memów nawiązuje do szeroko rozumianych tekstów kultury, czyli właśnie do filmu, do tekstów piosenek, do scen, do wydarzeń politycznych, do tekstów literackich i wykorzystuje je na nowo. To jest zresztą jedna z podstawowych właściwości memów, to jest ta właśnie rekontekstualizacja, czyli umieszczenie pewnego elementu w innym kontekście, budowanie dysonansu i to nas śmieszy. Jak to ten tekst, który z namaszczeniem był omawiany na lekcjach języka polskiego, nagle na przykład ma dotyczyć odczuć związanych z tym, że za dużo alkoholu się wypiło. Tak, to chyba Mickiewicza, tak? Tak, to Stepów Akermańskich. Tak. Albo właśnie, że tekst, który właśnie jest dla nas bardzo ważny, o którym uczyliśmy się w szkole, nagle opisuje efekt słabej gry piłkarzy na przykład. Więc to rzeczywiście jest dosyć istotne, znajomość kodu. Czyli mogłoby się wydawać, że memy to jest raczej rozrywka i raczej coś niezbyt głębokiego, a okazuje się, że trzeba posiadać całkiem rozległą wiedzę, żeby powiązać te konteksty i wydobyć z nich to globalne, humorystyczne i często także właśnie groteskowe znaczenie. Przynajmniej części z nich. Tak. To znaczy memy są bardzo różnorodne. Są takie, które zwykle pomijam, tak, bo są dość prymitywne albo powielające schemat, który już wielokrotnie był wykorzystany. Natomiast nie tylko takie memy mamy. Chociaż one rzeczywiście nam się kojarzą jako takie typowe. Często słyszę, na jednej z konferencji słyszałam, a to będziesz mówić o tych śmiesznych obrazkach. I wtedy pamiętam, że zaprotestowałam, to nie tylko będą śmieszne obrazki. Tak, memy to nie tylko śmieszne obrazki, a państwa i moją gościnią jest dziś profesor Iwona Burkacka z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę wracamy do rozmowy. Państwa i moją gościnią jest dzisiaj profesor Iwona Burkacka z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy o memach i memosferze. Pani profesor, w kontekście tych terminów różnych naukowych dotyczących memów pojawia się także taki termin jak kultura uczestnictwa. I zastanawiam się, co to w zasadzie znaczy. Czy to oznacza, że każdy i każda z nas może właśnie uczestniczyć w tym obiegu kulturowym poprzez memy? To można różnie rozumieć. Z jednej strony to jest tak, że żeby zrozumieć memy, trzeba mieć pewną wiedzę, trzeba być uczestnikiem jakiejś grupy. To jest takie pierwsze rozumienie. Po drugie, tak jak większość tekstów internetowych, i my możemy być ich autorami. Ale jeżeli chodzi o memy, to zwykle niewielka część z nas wie, kto taki mem stworzył. One w większości są anonimowe. Oczywiście są memy, które mają swoich autorów. Czasami autorzy się ukrywają. Pamiętam, jak były śledzone, kim jest twórca sztucznych fiołków. Tak, chociażby, które swego czasu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ale też to nie jest tak, że każdy z nas tworzy memy. Mhm. Tak jak nie każdy z nas opowiada, a często jakieś historie humorystyczne, czy je tworzy, żarty, zwykle je odtwarzamy. I podobnie jest z memami. Przesyłamy jako komentarz do sytuacji, do tego, jak się czujemy, albo jeżeli kogoś chcemy pocieszyć, bo wiemy, że coś się wydarzyło. Czyli jesteśmy takimi pośrednikami. Podobnie jak ludzie roznoszą różnego typu wirusy. Właśnie, tak pomyślałem też o słowie nosiciel i nosicielka, tak, że my tak, nosimy te memy. Kiedy mówiła pani profesor o tym wysyłaniu do siebie memów, na przykład na pocieszenie, to jakoś moje myśli zawróciły do pytania, czy to jest odrębny sposób komunikacji, bo zdarza mi się czasami z moimi znajomymi wysyłać sobie mem za mem i tworzy się z tego jakaś taka rozmowa. Tak, to jest bardzo często właśnie taki element komunikacji i to, co teraz obserwuję, to, że średnie, jeżeli chodzi o wiek, średnie pokolenie i najstarsze pokolenie odkrywa memy i to odkrywa te memy, które już od dawna funkcjonowały, ale to nie jest złe. W ten sposób czasami może jest łatwiej powiedzieć komuś o tym, że jest w trudnej sytuacji, bo może ktoś właśnie odczyta nie wprost podaną informację. Trudno powiedzieć, czuję się samotny, albo jest mi źle, nie wiem, mężczyźni, chyba że zastosujemy właśnie uogólnienie, mężczyźni są okropni, albo kobiety są okropne, to wyślę taki mem, w którym właśnie będzie czy Janusz, czy Karyna, czy Seba i jakiś komentarz. Wydaje mi się, że to zwłaszcza dzisiaj taki nie wprost sposób mówienia, jednak z nastawieniem, że ktoś, kto mnie zna, czyli ta osoba, do której wysyłam, zrozumie lub będzie mogła odczytać i w podobny sposób zareaguje, jest takim dość istotnym elementem komunikacji. Za tym też kryją się słowa, które wchodzą do języka ogólnego i tutaj już kilka z tych słów padło, Karyna choćby, czy Karina, Janusz, niby nie nowe słowo, ale znaczenie trochę inne, w zasadzie inne po prostu, bo to już nie tylko imię, ale taka osoba, która zachowuje się nieobyczajnie, mówiąc obyczajnie. Zachowuje się w sposób, który przypisujemy osobie, tak? Z tym słowem Janusz to jest w ogóle ciekawa historia, dlatego, że to do końca nie wiemy, czy to źródłem są memy. Być może memy są źródłem upowszechnienia tego, fachowo powiem, eponimu, czyli wyrazu, który zyskał nowe znaczenie i odwołuje się do pewnego stereotypu Polaka, tak? Tak jak Karin do stereotypu młodej kobiety stawiającej głównie na wygląd. Chyba to opisałam dość ogólnie i bez wartościowania. Bo trudno tutaj uniknąć tego wartościowania, no skoro stereotypy i raczej negatywne, to rzeczywiście na usta cisną się różne określenia. Tam chyba jeszcze jest Seba i Sebiks. Tak, tak. I zresztą mamy też wyrazy pochodne od tych, bo oczywiście mamy przymiotniki grażynowy, karynować i najbardziej rozbudowany od słowa Janusz. Niektórzy mówią, że być może z idiolektu kibiców piłkarskich pochodzi słowo Janusz. Natomiast na pewno memy upowszechniły. Zresztą z wieloma wyrazami jest tak, że memy je upowszechniły. Do końca nie wiemy, czy źródłem były same memy. W ogóle dla osób, które badają neologizmy i nowe słownictwo, zajmuję się tym, jest to rzeczywiście czasami detektywistyczne poszukiwania, czy rzeczywiście tak było i nigdy nie mamy tej pewności, bo być może w jakimś środowisku dany wyraz był używany, ale było to dość zamknięte środowisko, albo nie mamy żadnych potwierdzeń. Pamiętajmy, że istniały czasy, w których... Nie było internetu na przykład. Właśnie. Albo te nagrania, lub były coś było zapisane po prostu na kartce, albo funkcjonowało tylko w języku mówionym i nikt tego nie utrwalił. Więc rzeczywiście takich, mówi się, że być może memy upowszechniły sformułowanie żygać tęczą, pisać jak prezydent. Tak. Tutaj badacze różne wymieniają. Na pewno też Niemiec płakał jak sprzedawał, który stał się źródłem całej serii takich wyrazów. Architekt płakał jak projektował i wielu innych. Tak. Grafik, tutaj mamy nawet takie blogi, które wykorzystały tę strukturę, na pewno ją upowszechniły. Mamy też jeszcze, a propos imion, Janusz Biznesu. Tak, tak. Ale z innych słów, koteł i pieseł to bardzo popularne swego czasu i memy, i słowa. Co ja patrzę? Mm-hmm. Kiedyś rzeczywiście często używałem tego sformułowania, bardzo mi się to podobało. Wynotowałem sobie jeszcze śmiechłem i madka, pisane przez D. Dodałabym jeszcze bombelki. Bombelki, no oczywiście, jeżeli madki, to i bombelki. To one mają bombelki. Tak, pisane właśnie. Pisane nieortograficznie, tak. I to jest ciekawa sprawa, ponieważ memy to bardzo często gra z konwencją, gra z regułami i zasadami, głównie językowymi. No bo jeżeli zdesakralizujemy jakiś obraz, który znamy z podręcznika szkolnego, a w związku z tym, jeżeli jest w podręczniku szkolnym, to na pewno jest wyniesione na piedestał. Czyli tutaj już następuje jakieś profanum i reguły językowe. No bo kiedy patrzę na te słowa, no to co ja patrzę, jest zapisane patrzę przez P-A-C-Z-E. Tak, zresztą ten zapis fonetyczny bardzo często się pojawia i celowe modyfikacje ortografii. W zasadzie cała seria typowej babci też ma zapisy. Negatywnym świetle są często osoby starsze, pokazywane właśnie z poduszką i wychylające się przez okno i z zapisem właśnie takim fonetycznym. Są to zabiegi celowe. To jest oczywiście gra z konwencją. Mówi się o tym, że memy świetnie się wpisują w takie procesy antytekstowe, w takie typowe odczytania w sposób, który jest pewną konwencją. I użytkownicy języka często właśnie w zależności od tego, czy akceptują taki sposób modyfikacji tego, co święte, tego, co wysokie, tego, co jest właśnie w naszym kanonie. Nawet mówią o tym, że następuje profanacja, albo właśnie pauperyzacja, albo że są to różne działania właśnie desakralizujące. Albo z drugiej strony mówią o tym, że to jest ożywcze, że dzięki temu być może ktoś spojrzy na te dzieła innym okiem, może zrozumie, dlaczego istnieje kanon ciągle, kanon tekstów literackich czy kanon dzieł kultury. Tak? Może sięgnie do oryginału, jeżeli zobaczy, że wiele osób ogląda jakiś obraz w memie zniekształconym. Będzie pingwin, będzie kot. Zamiast łasiczki na przykład. Zamiast łasiczki, tak. Zresztą przyznam szczerze, że moje zainteresowanie memami zintensyfikowało się wtedy, kiedy zobaczyłam w nich wyrazy pieseł i koteł. Mm-hmm. Jako słowotwórczyni byłam bardzo zaintrygowana. Cóż to za, mówiąc fachowo, sufiks formant eł, którego od współcześnie nie ma i od bardzo dawna nie ma. Więc skąd to się wzięło i jak funkcjonuje? Badając język młodzieży, zobaczyłam, że tych według tego modelu pieseł, koteł też są zmieniane imiona. Pojawiał się Janeł, Kubeł, nie jako przezwiska, tylko właśnie sposób zwracania uwagi. I była swego czasu taka moda. Potem pojawiły się jeszcze formanty aukę, typu kotałkę. Więc to mnie wciągnęło i zaczęłam się bliżej przyglądać stronie językowej memów. Ale nie można memów analizować tylko od strony języka, bo ta gra i to odczytanie sensu zwykle jest na styku tego, co niesie obraz i tego, co niesie język. Nie jest to takie odczytanie sumaryczne też. Często jest tam właśnie to napięcie, które buduje mem. Mm-hmm. Wulgaryzmy bardzo często są tutaj, chociażby w takiej całej serii z wykorzystaniem obrazu Kazanie skargi. Mm-hmm. Tak. Prawda? Tak. Tam ten wulgaryzm część osób maskuje poprzez krzyżyki, hasztagi czy inne znaki, a to jest właśnie ten element istotny w budowie memu, to napięcie, ta niezgoda na to, co kultura nam każe szanować. To trochę tak jak karnawał u Bachtina. A właśnie. Moją gościnią jest profesor Iwona Burkacka z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę do Państwa wracamy. Państwa i moją gościnią jest profesor Iwona Burkacka z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy o memach. A to zapytam od razu, czy ma pani profesor swój ulubiony mem, albo taki, który został w pani pamięci na Mam przykład wiele z dzisiejszego scrollowania internetu? Dziś jeszcze tego nie robiłam, natomiast rzeczywiście są takie memy, które głęboko mi zapadają w pamięć. Często są to rzeczywiście te memy, o których mówiliśmy, czyli wykorzystujące czy znane obrazy, czy cytaty literackie, ale też czasami takie, które trafnie opisują istotę związków albo na przykład to, co się dzieje. Niektóre są dobre i adekwatne do sytuacji, ale po pewnym czasie tracą swoją aktualność. Ale przyglądałam się też kiedyś memom, które dotyczą duszy, tego jak mówić o duszy, jak mówić o tym, co jest, stanowi istotę człowieczeństwa, czy też co stanowi o naszej duchowości, bo tutaj różnie można powiedzieć. I te memy, jeżeli można było mówić o ich wymowie. One często były gorzkie. One posługiwały się takim żartem, ale takim czarnym humorem. Więc powiedziałabym, że część z nich rzeczywiście zapadła mi nie tylko z tego powodu, że je gromadziłam i omawiałam, ale też ze względu na swoją wymowę, ze względu chociażby czasami na oszczędność albo taką lapidarność, bo to też jest ważnym elementem memów. Proszę pamiętać, że one często nie zawierają długich tekstów. Tak. Tak. Poza tym czasami w tych nowszych memach tekst w ogóle nie występuje w samej wersji graficznej, jest w komentarzu. Czyli często mamy na przykład zdjęcie gdzieś zrobione i potem podpis, zwłaszcza w mediach społecznościowych. I to też jest zaliczane do tej nowszej warstwy memów. Wspomniała pani profesor o tym, że memy służą czasami manipulacji, dezinformacji, posunąłbym się o krok dalej, bo chyba usypiają trochę naszą czujność. Na to można spojrzeć z różnych perspektyw, bo z jednej strony jest tak, że one nam przedstawiają jakiś komentarz do rzeczywistości, jakąś ocenę i w związku z tym narzucają odbiorcom sposób myślenia. Przyglądałam się dwa lata temu chyba memom, które odnoszą się do prezydentów Polski. I zauważyłam, że jest to pewien wybór, tak? Czyli sposób opisu osób, polityków jest czasami jednostronny. Z punktu widzenia wydarzeń historycznych często nie ma w memach nic o tym, co oni osiągnęli. A utrwalone zostaje to, co zdaniem właśnie internautów, twórców było interesujące. Na przykład memy z Aleksandrem Kwaśniewskim to są memy w zasadzie imprezowe. Tak? Tu zresztą często właśnie pada, że ten piątek, piąteczek, piątunio tak jest związany. Są bardzo kreatywne językowo. Tam mamy różnego typu zabiegi wykorzystujące podobieństwo słów, czy wymowy, czy zapisu. Pod względem językowym są to często naprawdę bardzo ciekawe zjawiska, ale nie utrwalają tego, co za czasów, kiedy Aleksander Kwaśniewski na przykład był prezydentem, się działo w Polsce. Podobnie memy z Bronisławem Komorowskim w zasadzie skupiają się tylko na ortografii. Na tym bólu nieszczęsnym. Bólu i nadziei. Oraz na momencie opuszczania Pałacu Prezydenckiego. Więc jeżeli spojrzymy po pewnym czasie na memy, to widzimy taki jednostronny ogląd. W funkcji pamięciotwórczej memów poświęciła książkę Marta Wójcicka i pokazała, że rzeczywiście to jest tak, że wykorzystujemy z jednej strony w memach pewne wydarzenia, utrwalamy, a w związku z tym podtrzymujemy naszą pamięć o danych wydarzeniach, a także pokazujemy, utrwalamy obraz jakichś osób. W ten sposób możemy, to jest ta funkcja perswazyjna, możemy wpływać na nasze poglądy. Możemy wpływać na poglądy innych, tak? Pokazywać dominujący obraz. Tak? Więc to rzeczywiście, to jest ta jedna strona. Z drugiej strony rzeczywiście memy bardzo często odwołują się do stereotypów. Więc można powiedzieć, że je utrwalają. tak? Czyli chociażby obraz matki, babci, która nakłania do zjedzenia kolejnej porcji. Ale ponieważ często występuje w memach hiperbolizacja, wyolbrzymienie, na przykład w memach o babci pojawia się babcia z pistoletem, co raczej trudno jest nam tak wyobrazić sobie życiowo, to można powiedzieć, że w ten sposób to nasze przekonanie o tym, jak zachowuje się stereotypowa babcia, zostaje zachwiane. Są wreszcie takie serie memów, na przykład dotyczące ładnych Niemek, jest taka cała seria. O, proszę, a no nie właśnie, znam. Nie zna pan. A przecież stereotypowo przypisuje się Niemkom brak urody. Czyli są w kontrze do obowiązującego czy funkcjonującego stereotypu. Czyli mamy też takie memy, które są w kontrze do stereotypów. To trochę zależy od tego, kto je tworzy, kto ma jakie poglądy. I druga rzecz, które z nich staną się popularne, które utworzą serię. Niektóre memy są, można powiedzieć, też tak trywializują na przykład poglądy filozofów, sprowadzając na przykład do jednego stwierdzenia czy takiego uproszczenia. Tutaj zależy dużo też od nas, odbiorców, które będziemy przesyłać, które stwierdzimy, że są dobre. Tak, to jest taka złota zasada internetu, uważaj, co podajesz dalej, tak, prawda? Tak, tak, dlatego, że to nasze przesłanie może być początkiem tego, że dany mem zagości w wielu komórkach, w wielu sprzętach i w wielu być może przekonaniach innych osób. Tym bardziej, że naszą czujność w przypadku memów usypia chyba to, że to jest forma rozrywki, a więc mniej dyscyplinujemy się umysłowo, bo kiedy czytam tekst informacyjny, to mogę pomyśleć, czy to jest prawda, czy nieprawda. Sprawdzić, kto jest autorem, gdzie został umieszczony, czyli ten kontekst. Jeszcze bym zwróciła uwagę na jeden element, taki niebezpieczny. Otóż bardzo często, może nie aż bardzo często, ale dość często w memach wykorzystywane są zdjęcia osób bez ich zgody. Znamy przykłady, kiedy taka osoba potem ma rzeczywiście dosyć trudne życie, bo została wykorzystana zwłaszcza w serii memów. Bo jeżeli to będzie pojedynczy mem, to być może on nie znajdzie wielu osób, które będą chciały go powielać. Ale jeżeli zostanie utworzona seria dość popularna, to wtedy to rodzi pytanie właśnie dotyczące chociażby tego, czy autor miał prawo wykorzystać zdjęcie danej osoby i przypisać jej jakiś komentarz, który stawia daną osobę zwłaszcza w złym świetle, tak? Albo sugeruje, że dana osoba niewłaściwie się zachowuje, czy podjęła jakieś działania, nie wiem, niemoralne, nieetyczne, niewłaściwe. Mamy wiele przykładów takich memów z młodymi ludźmi na przykład, którzy wyglądają niestereotypowo w tym sensie, że odbiegają od jakiegoś kanonu piękna. I są podpisywane różnie, albo jako osoby o ograniczonym intelekcie, albo osoby, które pewnie coś knują. Czyli różne wyobrażenia i projekcje społeczne są kierowane na tego typu memy. Tak, czasami się wykorzystuje zdjęcia, które funkcjonują już w mediach, na przykład zdjęcia, które zostały udostępnione na stronach, na przykład komenty, chociażby zdjęcie jednego z policjantów, które stało się źródłem serii memów. Czasami są to zdjęcia właśnie z prasy, które w innym kontekście, to o czym mówiłam wcześniej, to oderwanie, wyrwanie z kontekstu i ustawienie w innym powoduje, że to jest problem, ale również to, o czym mówił pan, to znaczy są to często zdjęcia robione w gronie przyjaciół, znajomych lub na ulicy, i nie zostało zadane pytanie, czy ktoś wyraża zgodę na upublicznienie, więc to jest rzeczywisty problem dotyczący ochrony wizerunku danej osoby. Bardziej, że zdjęcia z takich różnych imprez i wydarzeń publikujemy często po prostu we własnych mediach społecznościowych, nie myśląc o tym, że to może stać się właśnie memem, bo ktoś uzna, że jesteśmy, i tu znowu neologizm, memiczni. Tak, tak. No, wiadomo, że niektóre osoby mają żywą mimikę. Też jeżeli mówimy na przykład o wykorzystaniu pewnych obrazów, to też nie bez przyczyny wykorzystuje się takie malarstwo figuratywne, to znaczy tam, gdzie mamy zdjęcia osoby, zachowań, któremu można przypisać jakiś komentarz dość łatwo, tak? Czyli albo są to zwierzęta też, bo tutaj oczywiście trzeba pamiętać, jeżeli mówiliśmy o piesele i kotele, no to oczywiście to są zdjęcia, ale chociażby jeżeli mówimy o Januszu, tam są nosacze, tak? Mm-hmm. I tu widać z kolei z takim sięgnięciem do konwencji bajki, mm-hmm. prawda? Gdzie przywary ludzkie zostają ukazane w zachowaniach, w odwołaniu do zwierząt. Także wydaje się, że mem nawiązuje też do wielu różnych gatunków. A też taka atrakcyjność tych memów, na przykład właśnie z dotyczących stereotypu Polaka właśnie z wykorzystaniem nosaczy, świadczy o tym, że ta konwencja i znajomość tej konwencji gdzieś w nas jest. Tak. Bajki Krasickiego widać. Proszę bardzo. Odżyły w nowym wydaniu. Czasami no, takim dosyć właśnie lekkim nawiązaniu właśnie ta intertekstualność, czyli nawiązanie do innych tekstów kultury, ale również do gatunku, do sposobu przedstawiania jest tutaj widoczna. To bardzo pozytywne zakończenie naszej rozmowy, pani profesor. Państwa i moją gościnią była profesor Iwona Burkacka z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani profesor dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, był to miły temat do rozmowy. A ja się z państwem jeszcze nie żegnam, czas na pytanie i odpowiedź. Przysłane. Pani Monika pyta, czy pogoda nazywa się tak dlatego, że trzeba się z nią pogodzić. Pomyślałem, że trudno byłoby mi się pogodzić z tym, co widziałem dzisiaj za oknem, bo jestem raczej ciepłolubny, więc na szczęście z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że pogoda nie nazywa się tak dlatego, że trzeba się z nią pogodzić, ale te słowa mają ze sobą dużo wspólnego. Zarówno pogoda, jak i pogodzić pochodzą od prasłowiańskiego czasownika goditi w znaczeniu być odpowiednim, sprzyjać. Pogodzić to doprowadzić do pojednania i porozumienia. Pogoda natomiast oznaczała pierwotnie odpowiednia, to znaczy ładna pora. Dziś znaczenie tego słowa jest szersze, bo to przebieg zjawisk atmosferycznych w danym czasie. Dawne znaczenie jednak wciąż funkcjonuje, mówimy przecież, że nie ma dziś pogody. Mimo wszystko życzę państwu pogody ducha. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Przysłowie.